سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن دري حسيو لذي باول حسكي دولس دلائل عقلية يعني ذا الله رب العزت نعمتنا فدي نعمتنك تطولنا أهم و خنعمت عظيم الشان نعمت أغا علم دو قرآن دوام پیدائش دے انسان درم دے انسان تمیز او جدائی دے نور مخلوقات نا سلورم دا اللہ ظاہری نعمتوں پا آسمان باندے نور و سپومے او پزمک بانے النجم و شجر یسجدان و سما رفعها و وضع المیزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان دا ظاهري نعمتنا چه انسان پستر گو باني ويني نور سپومي خكار دي ستوري خكار دي فده ازمكا گيا گاني بوٹي اوون خكار دي بين السماء والأرض اسا نعمتنا دي اغا خكار دي انسان ويني دنیا میں بھی غلی فصلنا انسان استعمالی او خری او داخ کار نعمت نہیں فدی نعمتن کی خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ وی دے تو گورا چما پیدا رسن کو او شان مولا سور اور اصل دا انسان آغا خٹا دا ندی خٹنا اللہ صرف اور صرف انسان پیدا کرے تک حدیث کرا دی بعض روایت کرا غلی دی ملائک داد نور نہ پیدا شی جنات داد اور نہ پیدا شی دیت کریمہ کرا دی وحقل جان میں مار جم من نار یو طرف تور دے بل طرف تنور دے او میس کی خور دا خٹ دا چکم اصل ما درد انسان اگر چی پاغی کی اوبمشتا پاغی کی گڈون دا ہوامشتا پاغی کی گڈون دا اوورمشتا لگ عناصر اربعہ دی خود دی لنبے مبدا اصل اگر دا خورا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رولی گا او غته حکم کو د زمکی نه یو موټه خور راوړ او هغه موټه خور داسې وی چې هغه کی د زمکی د هر حصے خور ستورا سسرا سره نمرنګي سخړه دی و جن اولاد د آدم علیه الصلاۃ والسلام هم دغه خور برابر په مختلف رنگونو کې الله پیدا کړ یو د انسان اصل مبدی تا اصل عنصر تا اللہ اشارت کی چی دا مارسن پیدا کو دا غسی و حلق الجان من مار جن من نار دام نعمت تی در بلدت چی دا دوارا ثقلین دی حقیقت کی روس ترازی اللہ دیتا وی تاسو دو در نیڈلی پیغمبری دید پاروا نبوت دید پارو وحید دید پاروا تا اللہ کلام دید پارو انبیاء بشرات دنیا تا انسانان و پیریان اللہ حیوانات رو پار انبیاء نو مارغان رو پار نو پا حس مخلوقات کی اللہ پیغمبران ندی پیدا کری که پیدا کری دی نو پا انسانانو کی پیدا کری دی او دی دا انسانانو دا پیریانو دوارو دا پارا نو بیام انسان دا آغاو وروال و فضیلت پا دی پیریانو بانیم ثابت شو دا غصی دا اللہ پا نعمتونو کی اللہ یو نعمت تالا پیدا کری دی مشرق او بل نعمت تعالی پیدا کرده دی مغرب یو نرور راخی جی او پا بل کی دووی پا دی نور کی دی نور پا دی راحتو کی او پا پریوتو کی دی انسان دی پار خپل نعمتو ندی دی باریکات تی او غیبا نیر انسان پویی دغس دریابو ندی یو خوک دی یو تریخ دی یو دی اسمانو ندی یو دی زمک دی یو دی وچ دی یو دی لمده دی دی دوارو نا انسان ته قسم قسم خوراکونه ملاویږي د دې دواړو نه ملغلره ملاویږي لال جواهر ملاویږي سور فواید دي د انسان په دې کې د یو دریاب نه روان شي په بل دریاب باندې او سفر کوي په میاشت او ټول عمر د دې کار هغه تجارت دی د دنیا فایده الله په دې برو بحر کې اچولي نو که د دې نه سروزي هغه د الله نعمتونه که پا دی کسی چلی گی لکه کشته و جازونا نو داد اللہ نعمتونا چی داد پیدایش ذکرو کی چی دام دل در کری دی دام دل پیدا کری دی دا سپا وچا بانی دی سپا لمده باندی دی سا زان تاو گورا اسمان تاو گورا نور تاو گورا سپمه تاو گورا نو آخر کوی کل من علیها خان چی سنگ می پیدا کری دی نو دغسی چی دا تا تخکاری نو دا با گوره میشه نی که چا دا عقیده ساتله چې دا انوار خو ډیر لوی روخانه دی او ډیر لوی رڼا کی ډیرو مشرکانو دا غي عبادت کو نه د بندګۍ قابل زکه نه دی چې انوار به فنا شي سپمه به فنا شي اسمانونه به دړې وړې شي دا ځمکه به وچوي دا غرونه به وار شي کله من علیها فان انسان هم په دې نه پاتې کیږي باقی پیریان هم نه پاتې کیږي باقی نو که دا نور کائنات تی نو پا دیکیم دیلم بقا نیشتا که بقا دا نو صرف یو اللہ لدا ای حضا دا عبادت لائق آغا دے بندگی بیا دا آغا پکار دا دا آغا نسیوا دا بلچا بندگی او عبادت او دا بل نتما او دا بل نسا اسرا حجتو نا پورا کون که دا صرف او صرف اللہ لدا اصل پیدائش دا انسان او دا غی مبدا دا ام دا رب نعمت تے خلق الانسانا پیدا کرے دے انسان من سلسال کالفخار دا غو چی خورینا کالفخار چی غا پشانتی دا ٹکری دا وقت دے بانی تیر شو خور روڑا او دا غی سر او بگڑی کری او غی واغ گلی بی خمبی رکڑا سورت الحجر کی اللہ دا غا دوار سی پتون ذکر کری دی اللہ وی ما دا انسان پیدا کو د سشینا د هغه خورنه من حمایم مسنون چې هغه گلی شوی و او بیا په هغه باندې وخت تیر شنو خمبیره شوی و پدې روایت کې راځي سلوی ښکاله دا پرته و او دا هغه داسې وچه شو چې بیا به ټنګ کو او شیطان به تو راته و دی له ویله تا ورکوله دې سره دا هغه وخت دښمنی و نو د ټنګېدلې خورنه اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد دے انسانانو پیدا کر و خورا کی سورت بقرہ کی سو حکمتون ذکر شیو چی اللہ دا خورا دا انسان دا پیدایش دا پارا ولی غرق دا دا د هر یو شینه وره دا کاغه ور دی او کاغه بل یو شی دی دی وجن الله دا اشرف المخلوقات ته دی خور نه پیدا کو او چې دې نه پیدا یې نو هغه بشری او دی بشر لچ الله کوم مقام او کوم درجه ورکړه نو کده نور نه پیدا کړی دی نو دوره درجه نه و کده ور پیدا کړی دی نو دوره درجه نه و نو اصل د انسان الله خور او غرزول او د دې خور نه پیدا کو او بیا وګوره سوره خسته انسان ذکر چې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او پیدا رسنه دی د خور نه دی ذکر چې الله کوم کمالات کی خود علم دل ورک عقل دل ورک تمیز دل ورک خبر دل ورکړي په دې تمام مخلوقاتو کې داسې الله بل مخلوق نه دی پیدا کړی چې هغه له داسې پتونه ورکړي دا کوم چې نورانی مخلوق آدم علیہ الصلات والسلام دا غین امتحان واغس لکه چې الله ولا علم ورکړو علم آدم الله ولا علم ورکړو نو بیا دا غینا تپوس کو ناغی ټول په یو ځای باندې ویلا علم لنا الله مونږ ته پته نشته الا ما علمتنا تا دا لډیر لوی علم ورکړی دی دا زمونږ استاد دی مونږ بر دې احترام کو ځکه وته الله وی سجده وته وکړي طول و تلاس و نامو درگی ده ده احترامو که سلامی و تاو که او ده انسان او ده خطی نپیدا شوی ده ده خطی نپیدا شی دانا او ده نه زرغون شی تیغ او اغا را روانی او سر که اغا گلو نسی ده اغی دکی تاو گور دندر تاو گور او ده اغی پانو تاو گور او ده اغی ده خست گل تاو گور او بیا چه کل اغی بانی باد رازی نو باد شعرا و ده عربو دا اللہ را توحید یا واجبا علامات ذکر کری دی پیاغی کی علا قضا بز زبر جد شاہدات بے ان اللہ لیس لہو شریف سار کے پیاغی وی دا نرے ہوا باد نسیم لگی نوی دا خوزی را خوزی گولو ندی بوٹی دی ونی دی دلالت کی پا دی بانے چی ان اللہ لیس لہو شریف اغسر ابل سوک شریف پا دی کی نشتا تغا یو ذات تے چ تمام کائنات پیدا کړنو په پیدا کول کې وسر سوک شریک نو نو قسمه قسم نعمتونه ول ورک په دې کې وسر سوک شریک نو بیا سوک وجنی سوک ژوند کې په دې کې وسر سوک شریک نشتا بیا بتول ختم کې په دې کې وسر سوک شریک نشتا بیا به راپاسی په دې کې وسر سوک شریک نشتا او دا انسان بیا هم ناشکر دی نو کله یو درته ولاړی او کله بل درته ولاړی الله وي تخفل حقیقت ته لګوره تمہاره څه شي نه پیدا کړی سورہ خیستہ انسان میں دنے جو خلق الانسان پیدا کردے اللہ انسان من صلصال کالفخار داغو چی خورنا پشاند ٹکری وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کردے پیرے من مارج من نار مارج ستوی من طرف لہبہا د دې ور چې کوم لمبي او دا غي لمبي اخیره سر هغه دې خي هغه سوکا وې د دې لمبي د دې سوکې نه پیدا کړې دې مارې جن من نار یو په دې ویخ کې دی او یو په دې میاس کې دی او ور چې کوم بيخي هغه شغله ده او اخیری سوکا ده دا غي نه پیدا کړې دې او خلق الجن من مارې جن من نار سوکوي من خالص من نار دا لمبه معنا مشهور ده چې د لمبی دو سکینا وخلق الجان او پیدا کرے دے اللہ جان سو شے دے ابو الجن لکا سنگا چی ابو البشر آدم علیہ السلام و السلام اللہ دا خٹے نا پیدا کرو نو ابو الجن دا پیریانو نیکو چی اغا جان دے دا اللہ پیدا کرو من مار جن من نار دا اغا شغلی دا ور فبأي آلاء ربكما تكذبان نكم يو دنعمتون دخبل ربنا درو جنوه تاسوه پيريانو بنيانو يو نعمت خونه دكم يو بدرو جنك رب المشرقين ورب المغربين دغا الله هو رب المشرقين دغا الله رب ده دوارو مشرقو او رب ده دوارو مغربو نكلا كلا لفظ دو مشرق راضی رب المشرق والمغرب کل کل جمع راضی اللہوی برب المشارق والمغارب او کل دلتا تسنیه را لن دو مشرقه او دو مغربه دیر مشرقه او دیر مغربه یو مشرقه او یو فرق بده کسی دی مشرق چکل مفرد راشی یو رب المشرق والمغرب نو بس یو طرف تا مشرق تا بل طرف تا مغرب دی یو طرف ننور راخی جو بل طرف تا فریوزی چکل مشرقین او مغربین را لن دو اکلو نو دا دو موسم دی پا کال کی یو وړ دی او یو جمع دی نو پا دی موسمونو کی دا مشرق هم بدلیگی او مغرب هم بدلیگی استاس و تخیلی خوازی خبر که مخامخ نور راخیجی نو چکل گرمی نو دا و بلکل مخامخی نو مشرق زان لده او چکل جمع شی نو نور یا لگ آپ لشی فی طرف تلار شی نو گرمی کم شی غزمونگ نلری شی نو دو مشرقش نو پریوتو و غزوین مختلف دی نو پا دای زیونو که تصنیه را وڑی دا دوی ذکر کلی دی دا وڑی و دا جمی او رب المشارق والمغارب چه کل جمع راشی رب دا مشارق و دا مغارب نو آغی که مفسرین وی دا کالو سور روزی دی نو هر روز دا نورو دا راختو زیم بدلیگی و دا پریوتو زیم بدلیگی دا جمع چې کوم ځای راوړي نو هغه دروازه خبره ده نور روان دی په خپله پاټلۍ باندې وشمس تجري لمستقر لها په دې پاټلۍ باندې دی روان دی خدا پاټلۍ ردی یو نه ده الله دې له مختلف پاټلۍ جوړې کړې نو څوک یې هغه دولس دی دولس میاشتې دي نو په هر میاشت کې رده مطلع بدلیږي رده مشرق بدلیږي رده مغرب بدلیږي او څوک یې نه چې دا کال سور وروځي دي نو هر وروځ کې بدلیږي خو باغی باندې هر څوک نه پوهیږي دا سبا د یمن هغه مشهور خزه بلقیس چې هغی بنگله جوړ کړی و خپل نو هغه داسې و چې پاغی کې یې د نور دپاره مختلف بتلې جوړې کړې روشندانې جوړې کړې وړې وړې نو چې نور به څنګه راخوتو او پاغی که با نور راخکار شون دا با تفسجی دا پریو دا نو دا غا روشندان سوروی دا چه دا کار سور روزی دین زوروی او سو کوی چه نا دولسوی نو چه نور با رو خوتو نو پاغی که با یو دا غی که با راخکار شون نو چه بلا میاش که برا خوتو نا غا دا غا بی بیا بدل کرد یا بی روزانه بدلو او یا بی با هر میاش که بدلو با هر حال دا کم زی که چه دا جمع رازی نو مراد دا دینا د میاشتو مطلع او یا مشرق او یا دروازه دلته تسنیه ذکر کړی ده دواړو مسلمانو رب د مشرقین او رب د مغربین تغ الله رب د مشرقین او رب د مغربین مشرق هغه پیدا کړو ځکه قران وی ولله المشرق والمغرب خاص د الله لپاره مشرق او مغرب دی چې کوم طرف ته مسکه نو اللہ وی مشرق چا پیدا کرده ده ما پیدا کرده ده ده دی تربیت و مزکو ما ترکمی پوری بدا مشرقی او دا انور بروانی ترکمی پوری بدا سجده که او عبادت که تا خو سلق ون تا وقت ده اللہ وی استام ربی ما و دی مشرق هم ربی ما نا مشرق دل ما پیدا کرده اصلا چی دا غز انور راخی جو تا غیطا پا سجده پروزی نا رب دا مشرق زی ما رب المغربین اغه په خپل اله نه دی اغه ستا تابع دی روزانه ما غلې او مشرق مقرر کړی دی په غی باندې راخیږي د څه د پاره چې تا تنړاوږي تا فصل پوخی تا په غی کې بشماره فائدې دي تا په کې بشماره نعمتونه دي نو دا خو ستا تابع دی ستا نوکر دی توس نوکر ته پسې دا پریودي سور دنیا ده دی نورو او د سپومې عبادت کو الله وی نور او سپومې خو څه کوي چې په کوم ځای راخیږي او په کوم ځای پریودي نو دا غی ځای هم دربه فبأي آلاء ربكما تكذبان نكميو نعم كميو دنعمتون دخبل ربنا دروغ جنوية تاسوه فيريانو وبنيانو مرج البحرين التقيان چلول دي الله دو دريابنا البحرين يلتقيان او دا دوار دا يو بلسر يو زيكيگي ملاقاتم كي ندا يو د وچې دی او یو د لمدې دی مشهوره معنا داره په دې دنیا کې وچ هم شته او لمدم شته دی یو ته بر وی او دی بل ته بحر وی دا د دو دریابونه دی، یو طرف ته خوګ دی بل طرف ته تاریخ دی. په وچه چې کوم کویان دی، نهرونه دی، چینی دی، نو هغه به خوږی دی او دریابی وو دا ترخی. دویم په دې دریابونو کې الله داسې پیدا کړی دی چې څه خواږه دی او څه ترخه دی، او دا دواړه یو بل سره یوځای کیږي مو، دا دواړه د یو بل سره یوځای کیږي مو. لکه د بعضی نهرونو لفظ د نهر او یا د بحر اطلاق د دې په یو بل باندې کیږي، لکه فرات ته مشهور، نیل ده مشهور، جهان ده او جهون ده. وی دا سلور نهرونه من انهار الجنه، دار جنت ته نهرونه دي، یعنی دار جنت ته دریابونه ندي، دا غي پشان دي. پس مکه باندې الله پیدا کړی او سلور وړه خواږه دي، نو سپکه خواږه شو سپکه تار خشو. یو د وچه بل دلم دي، یا په دې دریابونو کې داسې دي چې سو خواږه او ستار خو، او سو کو یو د اسمان دي او بل د زمکه دي. د دې دواړو د یو بل سره ملاقات هم کیږي. تاسو به دا لیدلي وي بعض ځایونو کې، یو طرف ته به خړې اوبه روانې، بل طرف ته به شنې روانې. چې کله ته ورته ور کوس شي او وی ګورې، د دې دا یو قسم اوبه، د دې یخوالی به یو شان وي، د هغه نورو به بل شان وي. بینهما په مند دې دواړو کې بردخون او پرده ده، لا یبغیان، چې دا په یو بل باندې تجاوز نه کوي، په یو بل باندې ور وړي نه. اوس لمده په وچه باندې ډېره ده، نو که چېرې دا دریابونه پرې راوړی دی، نو په دې نقشه کې تاسو وګورئ، نو وچه بیخي کمه ده، اوبه سیوا دي. لا یبغیان، نه دا وچه ځمکه په دې دریاب باندې تجاوز کوي چې هغه طرف ته ور وړي، او نه دا دریاب په دې باندې تجاوز کوي. نو کله چې دا الله عذاب راشي، نو بیا سونامي کې وګورئ پته به راته ولګي. هغه دریاب چې هغه الله تابع کړی دی او په خپل ځای باندې هغه مضبوط دی، دا الله حکم متوشی، نو بس اوائی اور اوچتی اور پکم بلی. بینهما برزخون، بدی دوارو پا میانسکی پردام دا، لا یبغیان، چی دا دا سی مضبوط پردانا چی پا یو بلبانی تجاوز نکی. فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان، نکم یو دا نعمتون دا خپل ربنا، در اغجنوی تاسو پیریانو و بنیانو، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، رو باسی دی دوارونا اللؤلؤ غٹی ملغلری والمرجان او نرے ملغلری. در یابون تو گورا وغی کہ اللہ اللہ دو جواہر پیدا کری، او پس طریقہ بانی اللہ پیدا کی، بعد مفسرین دا غی نقشہ را غست را چکل دا اسمان نباران راوری ساس کے پا در یاب باندیو لگی، نو پا دی در یاب کی اللہ اس سپه پیدا کړی، صدف پیدا کړی. هغه وی په دغه وخت کې یا په بره راشي د دریاب دی سر له الله راولي په خپل قدرت سره، او هغه بالکل کولوي ساس کې د اسمان نه راشي او په هغې کې پرېږدي او واپس بند شي او دریاب یې خلاړ شي او هغې کې ملغلره جوړ شي. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، او څوک وي هغه د دریاب په ویښ باندې ده، خو دا ساس کې څنګه په دې دریاب ولګي، نو سیده رواني لکه رګولی هغې خپل صدف له ځان رسوي، چانه وړه ملغلره او چانه غټه ملغلره. فبی ای آلائی ربکما تکذبان، نو په کومو نعمتونو د رب دواړه دروغ وایې پیریانو او بنیانو، کم یو نعمت د رب دروغجن کې. ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، او خاص د دې الله تعبیر لهو داغه په حکم چلیږي، مالک یې هغه دی. وله الجوار المنشآت، او خاص داغ تابی دی اغا کشتے روانی. وله الجوار، جوار پخپل صفت تے اغا تلون کے، نتلون کے سشے دے السفن الجوار، اغا کشتے تلون کے. المنشآت دی کشتو صفت تے. وله الجوار المنشآت المرفوعات، اوچتے کڑے شوی پا دے دریاب کی تو گورا جازونو تا دا وست چپا کی کم سراوتی دی، نو آغا مرفوعات اوچتے تب ہوئے گا نی غر دے، او مست کی آغا کشتے آغا جازی، نو دا سپا کشتے چی ہو دی یوڑو کی کلی پا کی رازی. اللہ دے انسان لدورا طاقت ورکو. دنوح علیہ السلام کشتے سورا و نورستو صحابہ په دور کې معاویه رضی الله تعالی عنہ کشته جوړ کړه بیړې جوړ کړه بیړې او د جنگ د پاره جوړ کړه او د هغه د پاسه به ول سو کشته راتلی دا به سوره بیړې وا هغه چې تو تر لری نه ګورن ته به غنی کله را روان دي تا ته بل کله غر په شان ښکاری وله الجوار المنشئات المنشئات معنا المرفوعات دا مشهوره معنا ده او یا المخلوقات خاص د دی الله د پاره هغه کشته دی رواني پیدا کړی شوی المنشئات پیدا کړی شوی فی البحر په دریاب کې او چې تکړی شوی په دریاب کې کل اعلام په شان د غرونو ایجاد د دی مشهوره امدادا په تاریخ کې چې کما نوح علیه السلام جوړ کړی و کې دی چې دا غي نمخ کې مخلوق وسیده په دی غرونو دریابونو کې سنس اصل کې دی چې مخ کې خو لکه غټه بیړۍ د نوح علیه السلام پیدا کړه او دا داغه ایجاد کل اعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروجن وای تاسو پیریانو او بنیانو سور نعمتونو رب پیدا کړو تاسو پیدا کړی تاسو له وجود درکو اسمان له وجود ورکو نور اوس په میله وجود ورکو تا هر څه چې الله پیدا کړو الله وی کل من علیها فان طول هاغه څوک چې په دې ځمکه باندې دی فان داغی دا صفت اللہ ذکر کر اغا فانی کی دن کی دی ختمی دن کی دی داغی دا پارا فناشتا انسان سره چې سشے دی داغی دا پارا فناشتا ما عندکم ینفدو اللہ وی تاو سره چې سدی ناغا بختم شی وما عند اللہ باق نو دا انسان پا خپل من علماء وی دا عام دی او بل طرف تیرا وڑ دی کل دی که استغراق دی دا کلیه دا کل من علیها فان هر هغه څوک او ټول هغه څوک چې په دې ځمکه باندې دی او ژوند تیری نو فان دا فانی کیدونکی دی او ختمیدونکی دی دا څه بنئ چې ګنې څوک په دې باندې باقی پاتې شي انسان د ټولو نه اشرف دی او د ټولو نه احسن دی او د ټولو نه بهتر دی او سوره انبیاء د دنیا نه لاړو که بقا وې په دنیا کې نه د انبیاء د پاره پوا ذکر چې الله تدیر نږدې وو سوکم چې الله پیدا کړی دی په مخ د ځمکه نو الله پیغمبر ته وی سورته انبیاء کې چې ستانه مخ کې ما هیڅ یو انسان لپاره د ځمکه باندې همیشواله نه دی ورکړي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ام التفاهم الخالدون کچره تر دنیا لا شنو دی او به همیشه سپاتیش نه ستانه مخ کې تللی دی ناغم ما پیدا کړی وو اغیل ما سوک نه ورکړو او پزمک ور دنیا نه لاړو سوکم پاره کې باقی نه پاتې شوی نو که سوک سوالو کې چې عیسی علیه السلام خوشتا نو یکم دی غشت پزمک هغه پزمک شتا کل من علیها هر هغه سوک چې په دې زمکه باندې دی فان نه ختمیدونکی دی عیسی علیه السلام دا غی نه مخ کې وو پزمک باندې نو د زمکه نه الله اوچت کو په کم پله لاړو اوس داغو موجوده جون هغه د ملایکو سره دی او د اسمانونو د پاسه دی او چې کله ځمکې ته بیا راکوس شو نو حکومت به وکړي د عدل او د انصافو څلوېښت کاله عیار سوره چي بیا به هم فانی کېږي کل من علیها فان ولې دنیا ته راغی هلته ژوندی دی دا د هغه معجزه ده دا د الله قدرت دی په خپل قدرت باندې به راوخیږو او بیا به یې راکوس کړي نو چې ځمکې ته راغی نو فانی کېږي به کل من علیها فان ویبقا وجه ربک او باقی بفاتشی مخدر افستا ذل جلال والاکرام خاون دلویه او دا عزت ویبقا وجه ربکا کل من علیها فان کل نفس ذائقت الموت هر نفس سکون که دا مرگ نور پسی کل من علیها فان سورة آل عمران کی ترشیو هر غسوک چپ دیز مکبانی دے هر غسوکو نو بس هغه پکې رالو کل من علیها فان کل شیء هالک الا وجهه مشرانو کې به شیخ کله کله مشر شیخ تو پینډی هغه به رد کو په دې خلقو باندې دا څوک چې وی فلانی ژوندی دی فلانی ژوندی دی اولیا ژوندی دی په قبرونو کې حافظ ژوندی دی په قبر کې انبیا ژوندی دی او پیغمبر ژوندی دی الله په مخ د ځمکه چاله وجود نه لري ورکړي تر قیامت پوری او یا سل کال او یا زر کال او یا چه سور عمر دا غد اللہ پا علم که چه کل اغا ختم شوید ان اغا دنیا نتبیده نو دری آیاتون اللہ ذکر کی کل نفس زائقت الموت احار نفس سکون که دا مرگ ده نو دی بوی دا پیغمبر خو نفس نو لکه جبریل علیہ السلام نور ده دا اغا نفس نشتا وی دا چه کم نوری نو دا غی نفس نی وی سیده کل من علیها هر هغه سوک چې په دې ځمکه باندې دی نمن نه وکم په لو باسي نمن نه ته استې شي د دې نیم نشي استې هو کبیا هم ته ولا سګوري نو کل شیء هالک الا وجهه هر یو شی اوس ته پیغمبر ته شی وای کنه لا شی وته وای هیڅ دې خیال دی کلا شی وته وای هم کافری او که شی وته وای نو کل شیء هالک اللہ وی ہر یو شے ہلاکی دن کے لئے اللہ وجہ مگر کپاتی کی گی نو دا اللہ ذات پا پاتی کی گی دا اللہ مخ پا پاتی کی گی دل تو ام اللہ وی ویبقا وجہ ربی کا قرآن کی دا اللہ مخ ثابت شکا نا سوک بتے انکارو کی نا کیفیتی مونش ہوئے گی سنگ چی دا اللہ لا ثابت تی سنگ چی دا اللہ لا ثابت تی نو دا غسی مخم ثابت تی کیفیتی نہ د اللہ سوچاتا معلوم دے نہ مخ چاہتا ادا سے دا اللہ بے شمار صفات چکم قرآن ذکر کری دی اگر صفات باغل اوے انکار بت نہ کہ ایمان بہ پروڑے کیفیت تفوس بم نہ کہ او جسوک تفوس کی نو جواب بولم نہ ور کہ انہوں تو جواب ورکولی شی نہ اللہ دا پار مخشتا اللہ سشتا بغیر د کیفیت نہ بغیر د تشبیہ نہ بغیر د مثال نہ تی چا سر مثال نشی ورکولی تی چا سر تشبیه نشی ورکولی بس دا بوی کما یلیق بشانه تعالی لکه سنگ چی دا اللہ سر خی دا دا غصی فات تی ذو الجلال والاکرام خاون دلویه و دا عزت فبی ای آلا ای ربکو ما تکذبان نو پکم نعمتنو دا رب دوالا در اغوائی انسانانو پیریانو خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کړی دی الله انسان دا غوچ خورینا پشان د ټیکری وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی پیریان من مارج من نار دا غلمبو دورنا یا دا خالص ورنا فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغ جنوی تاسو پیریانو او بنیانو رب المشرقین و رب المغربین دا الله رب دی د دواړو مشرقو او دا رب دی د دواړو مغربو فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو په کومو نعمتونو د رب دواړه دروغ وایې پیریانو او بنیانو مرج البحرین چلولی دی الله دو دریابونه یو خوگ او بل تریخ او یل تقیان چه دا دوان دا یو بل سر یو زیکی گی بین هما پمین دا دی دوانو کی بردخون یو پرده دا آلا یب غیان پا یو بلبانی و روڑی نا پا یو بلبانی تجاوز نکی فبی ای آلا ای ربکو ما تو کذبان ندکمو نعمتونو دخپل ربنا در اوجنوی تا سوی پیریانو او بنیانو یخرج من هما اللؤلؤ والمرجان روزی دی دوالو دریابونونا غٹ ملغلری او نرے فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو کم یو دنے متنو دخپل ربنا درو جنوی تاسو پیریانو و بنیانو وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام او خاص دی اللہ دا حکم تابیدی اغا کشتیت لنکی اوچت شوی دنگ دنگی پا دریاب کی کل اعلام پشان دا غرونو فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو کم یو نعمت دا نعمتون دا خپل رب نادر و جناو ایتاسو کل من علیها فان هر حغسوک و طول غسوک چی پا دیزمک بانی دی فانی کی دن کی دی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقي بپاتشي مخدر افستا خاوند لويو دعزت فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغ جنو وې تاسو پیریانو او بنیانو